Og kig på vejret i nat, tørt og klart, bortset fra lokale tågebanker, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Lørdag er stedvis skyet først på dagen, ellers tørt, og en del sol, temperaturer op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til AK247 Musik. God aften og hjertelig velkommen til AK247 Musik, hvor vi bringer nogle af de bedste musikalske indslag, vi har haft i løbet af ugens AK247 programmer. Sidste aften der vil man kunne møde Two Track og Carl Allan fra det nye danske band Ponyblod. Men inden det, der vil jeg tale med musikjournalist Janus Køster Rasmussen om, når sangskriver bliver malige. Og i den forbindelse, der ligger vi ud med lidt af en radiosensation. Jeg tror, det er første gang i mere end 15 år, at der i dansk radio bliver spillet et nummer med Spin Doctors, som ikke er Two Princes. Ja, her var det Spin Doctors med Hungry Hamets, tror jeg det hedder. Og jeg har nu besøg af musikjournalist Janus Køster Rasmussen. Og det skal handle om malighed i sangskrivningen. Og Janus, til at starte med, hvad er problemet med det her nummer her? Jamen, jeg kan tydeligt huske dengang, at det udkom, der havde Spin Doctors lige hittet med det nummer, som du vist nok også talte om inden sangen her, som hedder Two Princes. Og der var nogle andre numre for deres klart største plade, som hedder den hedder jo Pocket Full of Kryptonite, hvor at der også var Jimmy Olsen's Blues og Little Miss Can't Be Wronger. Og det var sådan nogle uforpligtende, skønne popsange, som var dejlige at høre på. Men så kom den her, for det første synes jeg ikke, at musikken var særlig god. Og for det andet så tænker jeg, hvorfor i alverden skal vi dog høre om ham her forsangeren Chris Barron's tilsyneladende diner, hvor han går ned og spiser noget mad en gang imellem, og man får at vide sådan noget med, at nogle gange så bliver man behandlet lidt dårligt dernede, og andre gange så er det noget med, at der var en af mine venner, der blev snydt for en sodavand dernede en gang, eller sådan noget. Og jeg tænkte bare, hvorfor skal jeg vide det her? Altså, jeg synes virkelig, virkelig, at det var lukket sig om sig selv, og var fremstod sådan maligt, for nu at understrege dagens tema. Ja, og temaet er, hvis man skulle undre sig, det er netop det her malighed i sangskrivningen, fordi du har skrevet et fremragende blogindlæg på den blog, som jeg godt vil anbefale, der hedder Bloggers by Choice. Jeg mener, jeg er 9. Vi er 9 afdankede, halvgamle musikjournalister. Ja, som skriver af lyst inde på den her blog, ja. Og I tjener heller ikke penge på det, så vidt jeg... Nej, gud, det var så vel, men det gør vi ikke. Så jeg vil roligt reklamere for den. Det hedder Bloggers by Choice, og på den her blog, der har du skrevet et blogindlæg, der handler om den her følelse, som jeg tror mange måske kender, at man har en fornemmelse af, en kunst, som man kan lide, måske har fået det lidt for godt. Naven er væk, eller... Ja, det kan være lidt svært at forklare, hvad det er, men du har prøvet rent faktisk at dykke ned og sige, det er det her, der er problemet. Og det gør du meget ud fra det, de synger om. Her havde vi et eksempel med mad. Ja. At man begynder at synge om, hvad man spiser. Ja, forskellige retter bliver nævnt i flæng og sådan noget. Og det er tydeligt, at det er sådan et sted, hvor han godt kan lide at komme, så han synes sikkert, at der er sådan, at på godt og ondt er sådan, maden er god, men man bliver også nogle gange behandlet lidt dårligt og sådan noget. Og det er sådan et lidt charmerende New Yorker sted der i Brooklyn. Men hvad kommer det også ved? Altså, jeg synes, man kan sammenligne det lidt med, hvis man nu til en konfirmation sidder ved siden af en eller anden fjern tante eller et eller andet, som fortæller om, hvordan er hendes nye køkken er blevet indrettet på en utrolig praktisk måde, eller sådan et eller andet, ikke? Og man tænker, hvor er det dejligt for dig, men hvorfor skal jeg vide det? Og så, hvis jeg skal spørge lidt om, hvad er problemet med egentlig, at man synger om det, man man oplever? Jamen det synes jeg slet, jeg synes ikke, der er noget problem med det som sådan. Altså, men man kan jo sige, at som musiker, der har man jo et publikum, som i princippet i hvert fald betaler for den musik, som de får. Og jeg synes, at man skal have lov til at synge fuldstændig, hvad man vil. Altså jeg synes, at de skal have lov til at skrive 100 sange om, hvor de godt kan lide at spise henne. Det er ikke nær det. Men jeg kan bare observere og har sådan gennem årene lagt mærke til, og sådan bidt mærke i hver gang, at der sandsynligvis var et eller andet band eller en kunstner, der havde noget på spil, og så det næste, der kommer, det, eller det, hvor man kan se nogle sygdomstegn eller tegn på en form for kreativ derut, det er, når de enten måske de lød tør for inspiration, det ved jeg ikke, eller også at de måske er det stedet dem lidt til hovedet, det her berømmelse med, at når nu er jeg blevet berømt, og så må alle mennesker, der i verden, interessere sig for alt omkring mig. Altså alt omkring mig må være spændende, ikke? Og der kan jeg bare se, at en del eksempler på, som jeg har skrevet om i det her blogindlæg, at når den sang kommer, sangen om det malige, det private, det hyggelige, det rare, det nære, i stedet for det, hvor der måske er noget på spil, når den kommer, så er det tit første sygdomstegn, eller første sådan trin på vej nedad i en karriere. Det er meget spændende, og jeg tænker, vi går nogle af kategorierne igennem her i løbet af interviewet, fordi der er jo ikke kun mad, men lad os lige, er der flere madeksempler, du tænker, der er værd lige at fremhæve? Nej, jeg havde et andet eksempel, som der var et band, som var populært midt i 90'erne, som hed Spearhead, som har lavet sådan en sang, der hedder Red Beans and Rice, som er sådan meget vagt politisk, der bliver sagt noget om, at man skal ikke bruge fossile brændstoffer og spise rødt kød og sådan noget. Men den er meget sådan, han Michael Francis, som også var, som netop, det måske meget godt eksempel på det, jeg sagde før, han var med i sådan et rigtig tænderknusende hip-hop-outfit tidligere, der hed Disposable Heroes of Hypocrisy, som lavede sådan nogle ekstremt politiske sange, som var virkelig værd at lytte til. Og så kommer den her hyggeplade med Spearhead-projektet, hvor han synger om, hvad for noget mad han godt kan lide. Og så siger han, jeg kan ikke så godt lide, det er ikke så godt med for mig med hvad hedder det, is og mælkeprodukter, fordi dem bliver jeg altså snottet af. Og det er også noget med rødt kød, det kan jeg ikke så godt lide. Og min majsbrød er jeg til gengæld vældig glad for. Sådan nogle, altså jeg tænker bare, jamen, hvorfor skal jeg vide det? Altså det er dejligt for dig, men jeg vil hellere høre dig synge noget andet. Betyder det, at man ikke må synge om mad, hvis du skal lytte til musikken? Nu kan jeg ikke lige komme på nogen, men der er der garanteret skrevet 100.000 gode sanger med, eller sjove sanger med, måske. Ikke? Altså, fordi, hvis det er så bare for sjovt, ikke? Det er det bare ikke. Nu skal I høre om mig, fordi jeg er så lige pludselig blevet så spændende. Og jeg er godt klar lige med den her sang Red Beans and Rice. Der er sådan noget meget, meget, meget, meget, meget blødt politisk orden i forhold til, hvad man putter i munden. Men dybest set, så, hvis man sådan går teksten igennem, så handler den mest om, hvad han kan lide og hvad han ikke kan lide. Det der mig, mig, mig, det er også en af kategorier. Det har fået sin egen kategori i din blog, og det er et udtryk for, at man, ja, alt omkring en er interessant, og det er jo også lidt måske overordnet, det du angriber her. Og der er du faktisk så uforskammet, at du kritiserer The Beatles. Det er jo meget sjældent, at nogen gør det. Hvad er problemet? Det slog mig bare. Det var faktisk en af de andre, der skrev på bloggen, der nævnte det for mig. Jeg havde ikke selv lagt mærke til det før. Danny Travn, som han hedder, som også er freelance musikmand og alt muligt andet. Han kom op med det her eksempel med The Ballad of John and Yoko, som mange Beatles kender nok vil vide, handler om brylluppet mellem John Lennon og Yoko Ono. De får den idé lige pludselig, at de vil giftes rigtig, rigtig hurtigt, lige efter, sjovt nok, at Paul McCartney og Linda Eastman er blevet gift, altså dage efter simpelthen vil de også giftes. Og så finder de ud af, at de måske godt kunne tænke sig at blive gift på færgen til Frankrig. Det kan de så ikke få lov til, fordi at kaptajnen må ikke gifte folk længere, og det er også noget med, at Yoko Ono ikke er britisk statsborger, så er der nogle problemer der. Nå, så kunne de godt tænke sig at charter en jet og flyve til Paris og blive gift der i stedet for. Så finder de ud af, at det kan man ikke. Man skal have boet i landet et stykke tid, før man kan det. Men der er jo Gibraltar, som ikke er så frygtelig langt væk. Så der flyver de så ned, eller begiver sig ned på en eller anden måde i hvert fald, og bliver gift der, fordi det er et engelsk protektorat, så der kan de blive gift. Eller John Lennon er jo i hvert fald engelsk statsborger. Mm. Så der kan de blive gift. Og måske er der allerede nogen, der er begyndt at kede sig lidt over den her historie nu, som jeg fortæller. Jeg vil også sige, at John Lennon synger den jo trods alt bedre, end jeg kan fortælle den. Men det er jo bare en, ret kedelig historie om nogle logistiske besværligheder og nogle sådan overvejelser omkring, at pressen er efter ham og sådan noget. Ikke? Man får også lidt at vide om den der bed-in, de har i Amsterdam, hvor de sidder og bliver interviewet af pressen, mens de sidder i deres seng. Ja. Det kunne da være fedt med et nyt perspektiv på den historie, men man får bare ikke noget nyt at vide. Altså, det er bare sådan, så gjorde vi det, og så gjorde vi det, og så gjorde vi det. Hej, hej. Jamen, skal vi så ikke høre en sang om logistiske problemer? Lad os gøre det. Okay, her er det The Ballad of John and Yoko. Ja, her var det The Ballad of John and Yoko, altså en sang, der handlede om logistiske problemer, og ifølge min gæst, Janus Køster Rasmussen, er lidt kedelig. Og måske for malig, for det er det, vi taler om, det er, at du har fundet et par eksempler, hvor at sangskrivene er begyndt at blive malig, og vi har rundet det her med at synge om, hvad man spiser, sung om det her med, at mig, alt hvad jeg foretager mig, er interessant. Men noget andet, som jeg også lagde mærke til, det er, at det nødvendigvis ikke, ifølge dig, er selve sangskrivningen, hvad tekster handler om, det er også noget af det, der er udenom, altså pladekopperne, eller hvad det kan være. Tatoveringer. Vi havde selv her i programmet faktisk forleden besøg af Pernille Jensen, og da hun anmeldte Dunés-plader. Det var faktisk hende, der fik mig til at overhovedet, og ligesom, altså jeg har gået og lagt mærke til det her gennem mange år, sådan on and off, men det var faktisk hendes anmeldelse, der fik mig til at også ligesom tænke om, det kunne være. Ja, jeg skal bare sige, hvad det er. Ja, det er, at Duné på deres plade, Det Danske Band, der er 3 ud af 4 medlemmer takker deres tatovør. Hvad er problemet i det? Jamen, der er jo ikke noget problem. Det er måske også lidt tavligt, kan man sige, ikke? At anklage dem for det, fordi selvfølgelig skal de have lov til at få alle de tatoveringer, de vil. Men altså, og det er jo den, hvad kan man sige, frihed, man har som musikjournalist, der gør sig sådan nogle observationer også. Man skal selvfølgelig passe på, at man lægger for meget i dem. Men jeg synes bare, det er skægt, at det har altid været skægt, synes jeg, når folk begynder Kender du ikke også de der plader, hvor CD'er eller LP'er, for os, der er gammel nok til den slags, hvor at, det er tit en liveplade eller sådan noget, hvor at, at hele innercoveret eller bagsiden eller sådan noget er, er udklip af alle bandets venner og sådan noget der, ikke? Altså sådan, hvor man tænker sådan, jamen, det er dejligt, at I har nogle søde venner, der har det skægt. Så er det lavet sådan en collage, hvor det sådan er klippet limet sammen, ikke? Mm. Men jeg kender dem jo ikke, altså jeg kan jo ikke bruge det til noget, rigtigt. Jeg tror, jeg har lidt svært ved at forstå, hvad problemet er med det. Altså er det ikke sådan, så viser de lidt ud, hvem de er. Jo, det er da også fint. Jeg synes det også, det er fint, og det, de skal da heller ikke have noget sådan røg herfra. Jeg har bare sådan lagt mærke til det der. Sådan, det kan godt være lidt en lukket fest, synes jeg. Men lige det der med Dyné, altså, ja, de skal da have lov til at blive tatoveret. Jeg synes bare, det er skægt, når bands begynder at takke nogle mennesker, som ikke har, dybest set har noget med deres musikkarriere at gøre, altså som handler om den del af deres liv, som er måske lidt mere privat, og som er sådan lidt mere noget, som de selv kan gå og sætte pris på, og selv kan hygge sig med, men som måske ikke kommer så mange andre ved. Der er også et andet eksempel, mm-hmm. Som jeg lagde mærke til, som jeg også skrev om på bloggen, som er Kashmirs City Lights-plade, som nok er deres bedste plade, som er en god rockplade. Det er nok der, de peaker i virkeligheden, hvis man kan tillade sig at sige det. De er jo stadig aktive. Og sammen med den, der hedder The Good Life, som kom tidligere. Men jeg kan huske, at jeg lagde mærke til dengang, den kom, City Lights-pladen, at de har dedikeret en hel side i CD-bookletten der, ikke? Til deres lokale kaffebrygger nede på Istedgade. Og der var et billede af ham, hvor han står og ser flink og rar ud, ikke? Og så tænker jeg bare, jeg kan da huske dengang Kashmir kom frem, og hvor de var det her uregerlige band, som spillede sådan underlig funk-heavy nærmest, ikke? Der var jeg altså ligeglad med, hvad for noget kaffe de drak, tænker jeg bare, ikke? Altså, der var det ikke det, der var det vigtige, vel? Der var der nogle andre ting, der var vigtige. Mm-hmm. Og jeg synes, det er fint, man bliver ældre, jeg synes, det er fint, man koncentrerer sig om nogle andre ting, end man gjorde dengang, man var 18 år. Det er bare ikke altid, synes jeg, at det sådan nødvendigvis kommer andre ved. Men, Jeg skal bare forstå, at du er helt alvorlig, når du mener, at man har et billede af sin kaffepusher, er sådan, det kan være et problem kunstrisk? Eller nej, skal jeg egentlig nej, det er igen det. Jeg mener ikke, det er et problem, men jeg kigger bare tit efter sådan nogle tegn på, hvor begynder den kreative, sådan, det kreative at blive udfordret af noget andet, altså af noget sådan, nu er vi her og har det godt, hed, ikke? Og der synes jeg bare, at det var et meget skægt bud på, hvordan, altså, sådan et tidspunkt i en karriere, ikke? Hvor det kunne være, det var sådan, det var. Jeg skal lige sige til lytteren, det er altså Janus Køster Rasmussen, jeg besøger. Han er musikjournalist med mere, og han er skribent på den blog, der hedder Bloggers by Choice. Og lad os tage det sidste eksempel. Altså nu har vi haft mig, vi har haft kaffe, vi har haft tatoveringer, vi har haft mad. Der er tøj. Og det eksempel, du har med, at når man begynder at synge om tøj, det er danske Uso. Uso var en fyr, jeg lagde rigtig meget mærke til, da han kom frem. Han rappede ekstremt hurtigt og meget disciplineret, da han kom frem, og var meget sådan, stod for nogle af de sådan helt sprøde første danske R&B-hits, hvor han rappede, og så var der sådan en popsanger, der sang et meget sådan sleazy omkvæd. Det lyder fuldstændig normalt, men det var det faktisk ikke for de der 15 år siden. Og der var det noget nyt, og det var spændende, og det var fedt, at der var nogen, der turde gå den vej. Og så kom der også en plade med ham efterfølgende, som hedder Jeg vil gerne, du vil gerne, vi skal gerne. Fed titel. Og den var også rigtig god. Men så kom han næste plade, som jeg tror hedder Hold Nu, tror jeg den hedder. Og så var der et nummer, der simpelthen hedder Barca-trøje, hvor han fortæller om alle de Barcelona-trøjer, han har. Han har en med Ronaldinho, han har en med Fernando Couto, den portugisiske spiller, han har en med Henrik Larsson, tror jeg det er, og nogle andre fortæller han, ikke? Og pigerne er selvfølgelig helt vilde med de her trøjer, det er klart, ikke? Det synes jeg er dejligt for dig, du har de trøjer der, og jeg synes, du skal gå i dem så meget, du har lyst til, men jeg synes måske, det er at sætte baren lidt lavt og bruge en hel sang på at fortælle om, hvad for nogle trøjer man har. Jeg kan jo ikke motivfortolke, jeg kan jo ikke vide, om det er fordi, at den kreative kilde er ved at æbbe ud, eller om det er bare fordi, at man synes, at alt omkring mig er interessant, eller noget helt tredje. Men jeg kan jo bare konstatere, at jeg fik den der følelse, du også talte om indledningsvis, ikke? Altså, at musikken ligesom ikke... Ja, jeg synes ikke, det krassede på de rigtige steder længere. Jeg synes ikke, at det var der, hvor... jeg synes ikke, at det var det, der gjorde mig vild med Uso til at begynde med, som jeg hørte i sådan en sang der. Men skal vi så ikke prøve at høre en sang, der hedder Barca-trøje? Han har også Barcelona-trøje på coveret, mener jeg. Det har han, ja, hvor han sådan river sit jakkesæt af, og så er der en Barcelona-trøje indenunder. Og igen, ikke særlig vildt på en eller anden måde. Altså, det foregiver at være sådan lidt vildt, men det er jo ikke så vildt at være fan af et hold, der spiller god fodbold. Nej. Janus Kvist Rasmussen, tusind tak, fordi du kom og fremlagde din forskning. Og her er det Uso med Barca-trøje. Skjold fra mit yndlingshold, sidder på mit tøj i min Barcelona-trøje med corona og smøg. Ind i VIP'en tøsser, de er dirty. Står og stiger på min Barca jersey. Kigger på de striber, kigger på de farver. Tøsser drikker liter og players popper kraver. Hænger løs som en ægte player. Nej, der er ikke noget David Beckham her. Jeg på Godbane hjembane. Har den altid med i min task, man. Har omkring 12 styks i min garderobe. Messi, Larsson, DK og i tog. Pludselig rundt af de nye trøje, der er ramt. Den autograf på players gør de samme ting. I tænker sikkert, jeg er udåt, han er langt ud. Det passer sikkert, for jeg skriver denne sang nu. Og tøserne lytter lidt til et medlem. Flasher og spørger, om de må tage trøjen med hjem. De er ikke ude på et menage. De vil gerne solge trøjen, for den er ekstra large. Sæt på, men jeg er nonchalant. Kommer som det passer mig. Plus jeg ved inderst den, at det stresser dig. Når du kigger på de striber, kigger på de farver. Den tøs, hun kan lide mig, men hey, det rager. Tag det som en ægte plær. Som jeg på Gud med. Varper Magnus, ryg blauer, guldgraver og Natasha Campus. Kælder Kale, totalt kælder fra Aarhus. Byder frem og som kamp, hun hvis de bejder min raptus. Møg beskidt i munden som Kajus og Baktus. Ulven puster taget af huset, til jeg har tabt husen. Bidt af en gal halvdan Rasmussen på shrooms. Husk på kaktus og plussen har en amfus. Stik hovedet i jorden som en bankstol. Så tjek, jeg har muten ellers tilbage i dit sneglehus. Jeg bambuser de stakkels pus, der ikke fanget pusen. Tag pusen, flipper fuglen på dem. Tag mig til jeg over tusen. Har mange tusind bars, bouncer med pulsen. Lounger ved poolen, er spødt i cypheren, samfundets trussel. For han er saftsus med farlig med kuglepen. Og har krat luskende, ravruskende rap. Spil er til for at rocke ved din nakkevivl og spark alt tvivl, nu er en tvivler. Jeg tager papir og skriver narrativer, der river jeg rundt som galarpiver på langt skiver. Frakiver, vi skar i skiver med en skarp kniv. Pau, det er auditiv, radioaktiv power. Det er klaus i under pause. Applauser på sin plads som bosser med raus. Se baus i det havs. Der kan ikke sås på sås, vi koger op. Så smås en skål med tom. Ayo, det er ikke rap tekster, det er opskrifter på rovdrift på sprog. Skrevet med kropsvæsker i skråskrift med ornamenter på et S-tog. Hold da kæft, et fresh flow. Let's go. Her forsvandt Ponyblod med måde, eller rettere, her kom Ponyblod ind i studiet. Det er en duo. Men var det så radiodebuten på med måde? Fordi jeres plade udkommer først om, altså i næste uge, næste mandag, ikke? Har den så været spillet i radioen før den her? Det er faktisk den eneste sang, der er blevet spillet, ja. Ja. Jeg mener nok, at det var radiodebut. Mm-hmm. Det forventer man ikke lige på Radio 24-7, som jo er taleradio. Nej. Det var det, jeg gerne ville sige. Altså, radiodebut, altså det er ikke første gang, den bliver spillet, men måske herinde jo. Nå, okay. Den har været spillet på P6 Beat, har fået den. Og så har de ligesom fået lov til at spille den. Ja, godt. Jamen, jeg troede bare lige, vi var først med det nye, ikke? Nå. Det er vi. Hvis du spiller nogle af de andre ting, så er du... Har du fået andre end den? Ja, jeg har hele pladen. Jamen, og så... vi skal høre mange flere numre. Nå, men der, ham, man kan høre snak, han hedder Two Track. Ja. Og du hedder også Anders Brixen Christiansen. Jeg hedder Anders Lundby Brixen. Jeg er blevet gift. Nå, tillykke med det. Tak. Og så sidder der en også med en dejlig hiphop-kasket og noget fuldskæg, der hedder Carl Allan. Den fik jeg også godt på sms. Det er faktisk Carl. Nå, okay. Jamen, jeg tænkte nok, at jeg skulle. Men jeg tænkte, jeg ville vente, til du var her. Jamen. Med at få den helt på plads. Det er helt men du har jo også et rigtigt navn. Hvad hedder du egentlig? Jeg hedder Nicolas. Ja, jeg tænkte nok. At der var noget med det der. Mm. Nicolas, og I er så sammen en ny, jeg har lige slået op her på Gaffa, I er en ny hiphop superduo ved navn Ponyblod. Det skriver de. Ja. Kur, kur. Så det er godt. Det, der skal foregå nu, det er, at vi har en halv time. Ja. Og så forestiller mig, at vi laver sådan noget tekstanalyse. Fordi jeg har hørt jeres plade en del gange. Jeg har prøvet at høre, hvad I sang. Og jeg må i dag snakke med jer begge to om jeg ikke kunne få nogle tekster, så jeg ligesom bedre kunne analysere på, hvad det var for noget vrøvl noget af det, ikke? Altså, misforstår mig ret. Ja, ja. Altså, det giver mening, men nogle gange skal man lige have lidt hjælp. Og ja. Jeg har fundet nogle tekstsekvenser, så hvor jeg lige skal have den på plads, ikke? Jeg har allerede læst lidt op, faktisk, i starten af programmet. Og så har jeg et par spørgsmål omkring, der står i pressemeddelelsen, det kan vi jo starte med. I to har mødt hinanden, det kan vi lige starte med at snakke om. Og jeg har fundet ud af, at I har en fælles kærlighed til elektro, graffiti og melankolsk fransk visesang. For eksempel. Ah, oui. Der er jeg mest interesseret i den der melankolsk fransk visesang. Kan man måske godt høre det lidt her på nummeret, eller hvad? Det tror jeg nærmere læner sig op af noget russisk folklore musik. Men det er for os også en stor del af det. Også noget, det kunne også være bulgarsk, eller det kunne være et eller andet øst. Egyptisk, måske. Måske. Mm-hmm. Men det franske i hvert fald, visesang, det fandt I ud af på et tidspunkt, at det var noget, I ligesom delte. Ja, altså, ved at vi mødtes først og fremmest i mit studie, så lyttede vi jo til en masse gamle plader, og så så Nick nogle af mine, for eksempel, hvad hedder han? Charles. Charles Aznavour, og noget Jacques Brel, og jeg har sådan forskellige, altså nogle franske kunstnere, og det, den deler vi begge to. Nicolas er jo, et kvart fransk mand. Nå? No. Jeg kalder det halv. Du er halv. Halv franskmand. Men du er også nordmand, og så er du dansker. Ja. Ja, det er sådan, det forholder sig. Du er lidt dansker også. Ja, jeg er født i Danmark. Okay. Anden gear, kan man kalde det. Det er også mere for at lige... Lad os lige spore os lidt ind på albumets lyd, fordi den er jo, det er jo hiphop, det er det. Som vi kender det. Ja. Og så alligevel ikke, fordi jeg synes, der er mange sådan beats og toner indover. Og I skal vide, at jeg er ikke hiphop-ekspert, så jeg ved ikke så meget, men jeg kan bare høre, det er den orientalske orienteret, eller der er nogle lydstemninger. Men du opfører dig allerede som hiphop-ekspert, og det var i virkeligheden godt. Altså, godt ment. Var det et kompliment? Ja, det var et kompliment. Fordi man skal ikke undervurdere, om man er det ene eller det andet. Hvis du ikke synes, at det... Jo, du kan høre, at det er ren hiphop som udtryksform, og beatet kender du måske også, men så er der tonerne, som er anderledes. Ja, og allerede der er noget, du synes, der skiller sig ud. Jamen, så synes jeg allerede, du har ramt det ret godt. Men det ligger måske i det der med, at I har andre, især dig, Two Track, eller Anders, hvad kalder man det egentlig efter? Ja, men du kalder mig, hvad du vil. Det er godt. Du har jo, det ved jeg, at du har en sindssygt stor pladesamling, hvor du orienterer dig lige så meget mod funk og house og gammel soul, og, eller house, jeg mente sådan noget. Ja, gammel soul, ikke? Ja, eller elektro. Ja, det var det, jeg mente. Ja. Så det har vel også... Når I mødes, hvad er det så? Fordi du har Carl. Carl. Carl Allan. Det skal blive godt, det her interview. Yes. Carl Allan, du er ligesom ham, der rapper. Det skal vi så sige, det er Two-Track også med på den. Men det var sådan, det startede, ikke? Jo. Og så skulle du ligesom være Anders Tue. Så skulle du ligesom være ham, der lavede beatsen, ikke? Og så gik det godt eller galt? Altså, så var der ligesom... Nej, det, jeg synes, det gik... Ja, det gik godt galt. Ja. Ja. God på en dum måde, det syg på en ond måde. Det gik galt godt. Ja, sygt godt, som det de også siger ude i gaden. Jamen altså, hvordan hugger jeg? Jamen altså, vi mødes, og så sidder vi gerne og hører lidt musik. Måske nogle samples eller nogle beats. Måske nogle samples. Og så på et eller andet tidspunkt, så hører vi lidt nogle breaks. Jeg kigger lidt på computeren, jeg kigger lidt på noget papir, og så... Så lige på det magiske tidspunkt, så går vi i gang. Altså, så er han i gang med beatet, så er jeg i gang med teksten, og så kører det ligesom. Stille og roligt. Der kan nogle gange gå ret lang tid, før vi kommer i gang med et eller andet, men når vi så først er i gang, så kører vi, og så gør vi det ret hurtigt. Så I mødes op ved dig? I mit studie. Hvor der er den her enorme samling af plader. Hvor du har set, ja. Jeg har faktisk engang været og set det, ja. Altså, det er virkelig mange plader, ikke? Det er et hemmeligt sted, så mange plader er der. Det er et hemmeligt sted, ja. Så sidder jeg der og chiller lidt. Lytter til musik. Og snakker om, hvad der nu er sket i hverdagen. Og vi er begge to forældre til et barn hver. Det kan vi måske også snakke lidt om nogle gange. Nogle gange snakker vi bare om, hey, har du set, eller har du hørt? Og så er der noget på noget YouTube, og så griner vi lidt. Og, altså, og lige pludselig er der måske en eller anden... som for eksempel, hvis man skulle tale om et eller andet konkret. Der var en dag, hvor vi mødtes i studiet. Det var godt vejr. Det var sidste sommer. Og så sad vi ude i... Der er jo en tilhørende have til studiet. Mm. Så sad vi derude og nød solen og snakkede lidt. Og så begyndte vi at tale om vores ungdom i altså Østjylland, hvor vi er fra begge to. Begyndte at tale om det begreb, der hedder tech. Og, tech. Ja, tech. Og det er der ikke ret mange, der ved. Jo, at lege tech. Ja, at lege tech. Det kender du også. Fangeleg. Ja. Jeg fik en sms. Det var mig, og jeg har slukket. Okay. Undskyld. Men jeg kan godt huske at lege tech, men det er fordi, jeg selv er fra Jylland, måske eller hvad? Måske. Altså, jeg skal ikke kunne sige det, men jeg tror, det er et jysk ord. Og vi snakkede om det der med tech, at der ikke var særlig mange, der brugte det. Og da vi sad og sidde og snakkede lidt, så gik vi op, og så gik vi i gang med noget musik. Og så gik Nicolas så i gang med at skrive den her tekst, som så kom til at hedde tech. Mm. Så på den måde, så hvad vi taler om, som kunne være noget, der var fra i dag, eller et eller andet, det kan... Altså, hele processen har været meget umiddelbar. Det er, hvad der sådan har været sket omkring os, der sådan er kommet på bordet, fordi numrene er som udgangspunkt lavet på en dag, eller næsten et døgn. Vi arbejder enormt lang tid. Vi slipper først, når vi er færdige der klokken 4-5 om morgenen, ja. går vi hjem. Men det er i hvert fald over... Det er jo næsten, måske det er næsten et år eller to år siden, jeg første gang hørte om Ponyblod, så det har også taget lang tid at få det i skabet, ikke? Jo, jo og nej, fordi det har været meget sporadisk. Uh-huh. Vi havde haft tid til at mødes i nogle perioder, og så har vi været ophængt af et eller andet hver for sig. På det tidspunkt, hvor du faktisk hørte de første demoer, der tror jeg, der var en 4-5 ting liggende. Blandt andet det nummer, vi lige hørte før med Måde og Ornitolog. Som vi også skal høre, synes jeg. Ja, for det var nemlig det, du... Jeg tror, det var sjovt, fordi du sagde, det er en single, det der, sagde du. Nå, det kan jeg ikke engang huske. Nej, men det sagde du. Nå, jeg synes stadigvæk, den er god. Ja, men det er dejligt at høre. Men, vi har arbejdet ret hurtigt, lavet ret mange ting. Hver gang vi har mødtes, har vi fået lavet noget. Ikke nødvendigvis færdigt, og så på et eller andet tidspunkt her i løbet af det tidlige forår eller senvinteren, snakker vi så om, at vi vil lave en EP, som så blev til en LP. Ja. Og så begyndte vi at gå intenst ind i at afslutte numrene. Ja, den måde. Og vælge ud af alle dem, vi havde lavet, ikke? Som jo. Og hvis man ikke ved, hvem Two Track er, så er du også kendt fra Malticoin, kan man godt sige, ikke? Jo. Det kan man godt sige. Og Carl Kahl, Carl, nu bliver jeg sådan helt nervøs. Det danske A. Ja, Kahl Allen. Hvor, altså, det måske, det kan godt være, det er Two Track, der skal sige det, men hvor kender man dig? Det ved jeg ikke, om man gør. Hvis man er en connoisseur. Altså, hvis man er hiphopper, så gør man. Men det kan være, det er dig, Anders, der skal sige noget om hvor finder du, hvor støvede du ham deroppe hen? Jeg støvede ham op. Jeg hørte første gang hans stemme i en sammenhæng af en rapgruppe, der hedder Organiseret Riminalitet, mm-hmm. som jeg lavede noget til. Men jeg kendte to andre gubber, ja, kunne man godt sige. Ja, det kunne man godt fra gruppen. Så jeg havde ikke noget med Kahl eller Nicolas at gøre på det tidspunkt. Så jeg kendte lidt til hans ting, men begyndte først rigtigt at bide mærke i ham som person, da jeg hørte hans soloplade, som hedder Tuder og Høvding, som er fra 2008, som er sådan en ret... jeg afbryder ikke. Jamen, det er en rapplade, der har et udtryk, som jeg ikke har hørt før i Danmark. Aha. Den er meget speciel og meget vildt god. Ja. men også meget, hvad skal man sige, den er syret, og den er eksperimenterende. Meget eksperimenterende. Og vi skal også snakke om jeres plade, men så ved man det, hvis man har lyst til at gå til Tuder og Høvding. Eller Kalaser, som også er en anden duo, han er en del af, som også er eminent. Og hvornår blev I så forelsket? Det gjorde vi, da vi lavede med Måde. Faktisk det nummer, vi lige har hørt. Ja, det gjorde jeg. Ja. Det skal jeg ikke kunne sige, det kan jeg ikke bare sidde og sige. Kalle Anna, hvornår blev du forelsket i Tutuæk? Det tror jeg, det har nok været lidt før, fordi jeg har hørt hans plade og hørt masser af hans musik før. Jo. Jeg blev forelsket, da jeg lavede et remix af Sten Holbæks nummer, der hedder Hvor langt skal vi ud, hvor Peter Sommer synger og Carl Allen rapper på. Og der sagde jeg til mig selv, og jeg havde hørt Tud og Høvding, og så sad jeg og lavede det her remix, hvor han rappede på, og så sagde jeg, ham der, ham skal jeg vist have med i sengen, musiksengen. Ind i den store, ja, den store vandseng, musikvandseng. Nå, men nu nævnte du lige før TIK, altså som staves T-I-K. Tænk, jeg har jo altid troet, det staves T-I-K, men det kan man bare se. Det vidste vi ikke. TIK. Ja, det kan også godt være. En pik med T, tænkte jeg. En pik med T. Men sådan er det så meget. I starten af programmet, der læste jeg en lille tekst op, en lille tekstbid, som jeg gerne lige vil have en forklaring på. Nu kommer vi til tekstanalysen. Vi er tilbage i gymnasiet. På eget ansvar som garderoben og madvarer fra Polen, der har ligget i solen. Folk er så funky. Funk er så folkeligt, vold er for dårligt, med dolk er for voldeligt. Sofakonge, Noel Conti, sukkerjunkie med begge arme op til albuen. Jeg ved godt, jeg ikke lige får det til at rime. Nej, men du swinger faktisk okay. Meget. Al Bundy, 14 tommer uden remote. Fuck er Noldi. Ja. Mit spørgsmål går på, hvorfor fuck er Noldi? Det er, fordi han reklamerer for sådan en kæmpe stor fladskærm med farver. Og så tænker jeg bare, jeg har det fint med min lille 14 tommer sort-hvide skærm. Jamen, det var vist der, den stod. Ja. Fladskærms had, er det ikke det, man kalder det? Så du har billedrør? Jeg har ikke noget fjernsyn. Computer? Streamer? Jeg har ikke nogen retina-skærm. Er det ikke det? Jo, computer. Jo, jeg streamer. 14-tommer computerskærm. Det er også en fladskærm. Er man ikke en stor en? Nu taler jeg for den ikke. Ja, det gør du ikke tit til. Kommer du ikke tit til at tale for mig? Ja, jeg skal holde min kæft, jo. Ja. Fordi vi nåede frem til her på redaktionen, at det var måske noget med, at hip-hop-tekster, hvis man skulle nå frem til sådan en konklusion, jeg kan godt starte med at tage den, er egentlig noget med at rappe om, hvor god man er til det, man gør. Er god til lige nu, eller gør. Mm. Altså, du ved, hvis jeg prøver at dykke ned i at finde en dybere mening i alle teksterne, så vil jeg ikke finde den. Er det det, vi allerede nu kan konkludere? Altså, fuck and all, det er bare sådan, det er ikke noget personligt. Jeg kender ham ikke personligt, men altså... Jeg er ikke, fordi jeg er sådan en stor fan af hans kunst. Jeg siger jo også bagefter, skriv på et tog og giv mig hagen på. Som hende for soap. Ja. Og det er heller ikke personligt. Det er jo bare en metafor. For hvad? Det er fordi... Er hun smuk? Ja, og for, når man får hagen på, så er det ligesom... Nå, på den måde, ja. Man taber underkæben, ja. Ja. Okay. Anders, noget tilføje i forhold til teksten til TIK? TIK? Altså, kan vi sige noget om, hvad den handler om så? Altså, for mig der er det sådan... Det, jeg synes, der er sjovt ved Nicks eller Carls tekster, er, at han kan tage nogle hiphop-fraser og nogle ting, som umiddelbart lyder som kunne være noget blær. Også blande det, eller også få det til at lyde som en dagligdags ting, eller som noget, alle ville kunne forstå i virkeligheden. Det behøves ikke at være højt ravne, og altså, man behøves ikke at være specielt inde i lyrik for at skulle høre det, men man kan også være, altså virkelig gå i dybden med hans rytmerim og hans dobbeltrim og alle de der små spidsfindigheder, der er enormt meget dybde i, og det synes jeg er virkelig fascinerende. Men det behøves man ikke at gøre. Man kan både høre det mange gange, og så kan man også lige så fingre det første gang. Det er det, der helst skulle, sådan skulle det gerne virke, ikke? Jo, og så overleverer han det med en stilsikkerhed og en meget, meget behagelig stemme, som både kan lyde behagelig, men den kan også lyde som en springfarlig matros. Ikke matros, det passer ikke, men som en... Altså, der er noget vrede, der kan være noget vrede i den. Der er mange facetter. Men det er igen bare mig, der sidder og tolker. Man kan høre det, som man vil. Jeg synes, vi skal høre den, der hedder Ornitholog, fordi så kan vi lige vende tilbage. Så har jeg et godt spørgsmål, hvordan man netop undgår hiphoppens mange klichéer, ikke? Altså, blandt andet det her med, at man ligesom har sådan en metalag, og man rapper om andre, og... Mm. Og der er lidt... Rapper om rap. Rap om rap, og sådan lidt noget om noget, ikke? Jo. Men der er måske nogle gode teksteksempler her, den vi skal høre nu, som altid hedder Ornitholog. Kuk! Længder til anlægget, bliv vant til det. Metafor vant til det, som sandsække. Stilen er vild som ild. En bønder med pil og drip, så shit ikke en begynder. Men jeg næsten lige startet. For længst kommet for godt i gang. Stilen retarded, faret vild i mit eget spyt. Så der er ikke noget at sige til, at du er på arbejde, kæt. Kan du karate, ej, spark det. Lad mig forklare det for dig, jeg er ikke bange for dig. Bums, trykker dig, dit flow af i stykker. Dit sprog går med krykker. Og dit squat, de ikke hår i forrykker. Frygter ingen rapper med nykker. Pladsalget styr dykker til lavet greb. Plukker for dyret bløder. Hvor min butiks tyver fri bytter. Lad musikken flyde frit og bring nyt liv som tilflytter. Ydre og spytter syre for de der lytter. Måske ikke lige regeringsparti støtter, at jeg kan sætte. Er det bare ha-ha-ha mig fedt, når jeg rammer plet. Helt bøtten som snigskytter. For jeg er fly, og du kan ikke stoppe med at slå. Det er på et højere niveau, så hvorfor tro? Du kan røde mit lort som en proktolog. Du kan ikke front, du synes jeg fucking god. Du kan ikke stå i min kondisko. Gør det så let, legender vil lege. Haters venner og drejer sig i sengen eller hænger sig. I detaljer som hvem er jeg, så jeg siger, at du ikke har gjort dit feltarbejde ordentligt. Jeg kender dig ikke heller tegn, men tænker sikkert du pænt alright. Nej, du corny. Nej, du skal endelig ikke respekte nice style. Jeg kan ikke fejle, jeg forstår alt sammen nice. Vi kunne linke op på, hvad for design. Eller vi kan gå hver vores vej. Så kan vi være for sig, være for sig. Knirker. Den kom med. Ja, det er bare min mikrofon, der knirker. Ja, det var nummeret Ornitholog med Ponyblod, en due, som vi har her i studiet på AK24/7, og pladen udkommer om en uge. Det var en verdenspremiere. Ja, det var det vel egentlig. Ja, det var det. Mm-hmm. For første gang nogensinde kunne man høre det her i radio. På en radio, ja. Ornitholog, som er jo faktisk et gammelt nummer. Hvis jeg lige skulle tage et tekststykke, så står der, jeg frygter ingen rapper med nykker, pladeselskabet styrt dykker. Pladesalget, ikke? Jo. Nej, undskyld, ja. Ja, det er ikke, fordi jeg ikke kan læse. Det er kun, fordi at jeg overlæste. Jeg frygter ingen rapper med nykker. Plade salget styrt dykker. Og det har du skrevet, Carl Allen. Ja. Hvad mener du egentlig med det? Det var sgu ikke... Det... altså, det kunne næsten ikke betale sig at give en nej, men det, så prøver man alligevel, ja. Eller prøver at lave det om, hvis det nu er sådan, det er. Pladesalget styrtdykker, hvilket er sandt. Altså. Hvad så med det med en rapper med nykker? Er det sådan, hvem er det henvendt til LOC eller Jokeren eller hvordan? Er det sådan, der er så mange beefs i genren? Nej, men det kunne være folk ligesom mig selv. Altså folk der spiller smart med rap ligesom mig selv. Ja. Hvordan gør du det? Det gør jeg med ordene, men altså så selvfølgelig prøver at frabede mig at have nykkerne. Men man kan da godt, altså man kan da godt støde ind i rapper, der har nykker, eller så måske går mere op i noget andet end lige det som er rappen. Og det vil der nykkerne kommer frem, altså. Så hvad nykker kan være, at man sælger ud, eller at man ligesom står og bare spiller smart med, at man er rapper, men man vil hellere alt det omkring rappen end selve det inde i rappen, eller? Ja. Er det ikke, når man folk selv synes, de opnår en vis form for popularitet, eller et eller andet, eller de måske ikke har fået nok popularitet, men gerne vil vise, at de har en masse, så får de... Ja, skal vi sætte nogle navn så, på? Så har de ikke noget. Jamen, jeg har sgu ikke... hvis jeg kommer på nogen, skal jeg nok prøve at sige det. Okay. Det er ikke Malte Coyne, for eksempel, vi taler om her. Nej, jeg synes ikke, der er nogen af os, der har nykker. Okay, godt. Nå, men det er bare meget interessant lige at... Altså, sådan er man jo som journalist, så man jo godt lige... Men måske sådan en dag, en gang imellem, sådan, der kan man godt have lidt nykker. Og være lidt... Eller sådan, nej, det ved jeg sgu ikke. Jo, kom bare. Det kan man godt. Jo, det tror jeg da godt. Jeg kan være sådan lidt... Pss. Jamen, det gider jeg da ikke lige at svare på, for eksempel. Ja. Ja, det kan også være, at I ikke lige gider at svare på det. Men ja. Det er da klart, når I nu lægger op til det i en tekst her i Jonas Loh, så er der... Hvorfor forholder man sig tekstmæssigt så meget til sig selv og de andre hiphopper, når man skriver hiphop-tekster? Det ved jeg heller ikke, om man altid gør, men altså det gør man i min undergenre, eller i hvert fald noget af det, jeg har beskæftiget mig med. Hvad hedder det? Battle rap. Ja, battle rap. Mm. Men ikke at jeg nødvendigvis battler nogen specifikke overhovedet i det her. Så er det ligesom bare, hvad er det, krigsråb? Eller... Krigsråb. Ja. men der vil jeg så sige til det også, det er den, det, altså, der er nogle sådan helt traditionelle greb, som Carl tager fat i, men han krydder det bare med så meget andet, ja. som giver det, som gør det sådan ret frugtbart og ret spændstigt og ret interessant at høre på, synes jeg, altså, som tager det langt ud over battle rap. Mm. Der er også et andet sted, en anden tekst, altså Ponyblod, det må så være titelnummeret. Der står der, bare lige en enkelt linje, laver endnu, det kan godt være, at jeg skal tage det hele med, så man bedre forstår det, blær, der er ikke så meget tis, ingen støjklager som tysk. Det er i din båndoptager, spil højt til de højtalere, går op i røg som et smøglager, laver endnu en østjysk hængekøjslager. Ja. Så tænker jeg, hvad er det? Det er sådan en sådan banger, man kan ligge og høre i sin hængekøje. Og vi er jo fra Østjylland. Ja. Begge to. Ja. Oprindeligt. Altså sådan, og så er det så der sådan lidt slager. Ligesom, ligesom slagermusik. Det er også en slags genre, som vi, altså, som man godt kan sample udenom. Der er tit en god intro i en gammel slager. Altså vi taler... Før det går over i... Er det tyske eller dansk pop-slagerne der? Det er det, vi taler om. Ja, der er men det kunne også være, altså, kunne det være? Polen-top, eller... ja. Polska. Polska-beat. Polska-top. Ja. Det kunne også være en slager fra, ja, fra et andet land. Så har jeg lige et andet. Kra-kra-sang, den starter sådan her. Jeg tror, det er ham, der hedder Egger. Iger. Egger. Eggers, ja, Egger. Eggermann. Det er Egger forvekslet med Egger Stunt? Jo, det er Egger fra Egger Stunt. Nå, Stunt. Ja, og fra Big Stock også, ikke? Ja. Eggermann. Egger er jo reggae baglæns. Ja. Men kan I, hvorfor skal I også... Altså, jeg roder rundt i jeres navn, ikke? To Track, To 72, To 72. Papa Pugæk, Fede Paul, han sidder her. Det kalder alle han Fede Paul. Er der flere, du hedder også Fede Paul? Ja, men det er mest, når han laver beats. Ja, det er ligesom, når jeg laver dub, så er det Papa Pugæk, når der er ikke så meget dub mere. Mm. Men det er et meget stort spørgsmål at spørge ind til dit navn. Billy Raket og Vokki Lutter, Billy Raket. Ja. Bitte Gud. Mm. Det er sådan nogle aliaser, man bruger, for ligesom, så har man en ny rolle, ikke? Jo. Er det ikke det korte svar, fordi jo. Vi har jo kun 5 minutter? Det er korrekt. Og jeg vil egentlig gerne ned i nogle tekstanalyser. Jamen. Jeg vil bare lige igen læse op. Party time, excellent, permanent syg som en AIDS-patient, men alligevel fresh som peppermint og nylagt, et nylagt menneskeekskrement. Sikken tekstskribent, det er begyndelsen på enden 1996, subcult shaker. Læg din pind og step væk fra papiret lige nu, hater. Ja. Hvordan lød det? Det lød sgu meget. Ja. Giver det mening? Når du siger det. Det er et spørgsmål om, hvad de derude synes, ikke? Ja. Jo, altså du siger det lidt på en anden måde. Men, lidt men stift. Ja. Lidt for stift, det er klart. Men hvad betyder det egentlig? Det betyder flere forskellige ting. Altså jeg skifter emne et par gange. Ja. Det handler vel om, at man er totalt syg, men man er stadig frisk. Det er jo ligesom med måde, altså det er dualiteten. Det er pony, og det er blod. Det er yin, og det er yang. Og det er gennemgående, ja. Gin og tonic. Bettina og tonic. Ja. Paradoxer og modsætning. Ja. Bettina og Turner. Ja. Bettina og Turner, du ved, hvad det er, du kan, mor. Ja. Nej, men det er også det, fordi den sidste, jeg så vil fremhæve inden, fordi jeg vil godt lige nå at høre noget mere musik, inden der kommer det, der hedder Nyderne. Der står her i vent lidt sang. Nej, vent lige lidt. Jeg trænger virkelig til briller, undskyld. Jeg er blevet så god, jeg er begyndt at hate på mig. Ja. Det indleder du med. Ja, ja. Altså, kan man være så god til ord, at man ligesom også bliver træt af det selv? Ja, det kan man nemlig. Altså, man kan godt blive træt af at høre sig selv. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Jeg snakker jo som regel så meget, at jeg hater på det. Altså, jeg kan jo virkelig snakke folk i stykker. Ja, du sidder nærmest også med hånden op for munden nogle gange her, for ikke at overtage, jeg holder mig kæft. Hvad Allan Karen ja, altså. Jamen altså, nogle gange, så kan man jo godt få nok af sig selv. Altså, man sidder, altså, så skal man lige få sit eget hoved ud af røven, ikke? Mm. Og ligesom man kan svine de andre, så kan man også svine sig selv, eller elske de andre. Man kan også elske sig selv. Ja, men det kan man også. Men næste dag faktisk også, måske ikke hade sig selv, ja, det er der nogen, der gør, men have det skidt med sig selv, synes man er dårlig. Mm, jeg synes ikke, man er god nok, og så vil man gerne gøre det bedre. Og så skubber man sig selv. Ikke? En dag kan man virkelig være dårlig. Det tror jeg alle skal der være der, kunstnere. Man... Ying og yang igen. Men og pladen Ponyblod, altså duen her, er I så tilfreds? Eller kunne tænke, altid... Ja, vi er tilfreds nok. Ja, i hvert fald tilfreds nok til at skubbe det ud. Man altid kunne gøre et eller andet. Der er altid ting, som vi kunne gøre. Jeg har også begyndt at opdage små fejl, men det er okay. Det har jeg ikke skidt med. Det er ikke fejl, hvor jeg sådan tænker, ja, nu skal du ud til folket, og så skal man lige have det lidt på afstand, men det får vi selvfølgelig ikke lov til, for vi skal ud og spille det live, og det bliver også smukt og lækkert. Mm. Ja. Det er den mest ukomplicerede og hurtigste plade, jeg har været med til at lave. Det er simpelthen, altså, fordi I har været gode venner hele vejen, for eksempel. Ja, men også... Vi har aldrig skændtes. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Er det rigtigt, eller hvad? Det er rigtigt. Nå, okay. Ja, men også, at vi har prøvet at lade være med at være for kritiske, og prøve at beholde det der moment, nummeret er lavet på en dag, og så med noget efterarbejde, ikke? Men altså, det hele er meget umiddelbart. Ikke tænk for meget over, nej, fint, du har sagt det før, gør det bare igen. Lad være med at opfinde den dybe tallerken. Bare gør, hvad du har lyst til at gøre. Jeg synes, vi skal nå at høre. Det skal så, om det så kun bliver 2 minutter. Ja. Så er det kra-kra-tid, og så skal jeg trykke på den der. Tak fordi I kom, Ponyblod. Selv tak. Tak fordi vi måtte. Tak. Permanent syg som en AIDS-patient, men alligevel fresh som peppermint og et nylagt menneske ekskrement. Sikken tekstskribent, det er begyndelsen på end 1996. Subkult shaker, læg din pen og step væk fra papiret lige nu, hater. Ingen nævnt, ingen glemt, samme eksistens er bestemt ikke nemt. Det bliver let for bekvemt, så heller være bags en fængselsbetjent. Om jeg har et fedt beat, ligesom det der. Ved ikke, hvad der sker der. Der skal mere til der. Beskidt er original som det her. Track for tidløs design til nummer 1 er. Sikke en sublim beatmaker. Findes ikke med. Brug ekstra hage til din kæber. Tom luft, når du bevæger dine læber. Step ud af min arena. Lige nu, faker. En joint, et gul, et væsæd, og så letter hele taget sku. Og jeg er ikke dekadent, så heller være whack end en anden producent. Ej. Hvor får du det fra? Hvem er det, du holder for nar? Burde lukke din blot klart, og i geniale kød dukker kanibaler spytter mund klar. Hvor får I det fra? Hvem er det, I holder for nar? Burde lukke jeres blot klart, og i geniale kød dukker kanibaler spytter mund klar. Lippity rappity, uden stop, finder en sang, vi kan bruge, som vi looper op. Nogen får det stramt, så de looper op, men fuck dem, de er nogle suckers, suge kop. Computer rock, når vi først begynder at camouflere, transformere. Jeg gratulerer, klap dig selv på mulleren, credit is du, der er mange cats derude, der er det shit lige nu. Det tager jeg hatten af for, og jeg har grimt hår, så bare tag det som en kompliment. Only... Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.